Ahapetik emanaldia, jesuna baten ezagutza. Astelenetan atxaldeko lauetan eta errepika igandetan goizeko zortziak terditan. Ahapetik emanaldia. Euskal Irratietan. Egun honen zureak eta ongi etorri ahapetik emankizu nuntarat. Horroitzen ziste, joan den aldian, argitxu gure laguntzaileak mintzatu zen Maria Cruz Mateorekin. Hau aspaldidanik baigorirat plantatia, eta baztan aldetik etorria baitzen kondatu zaukun bere haur denboran gerla zibila zelarik nolako horroitzapenak atxiki zituen. Aldiuntan, Maria Cruz Mateok kondatuko dauku baigorira jineta nola gaztezelaik bere senarrarekin againtegia muntatu zuten. Guazen berehala argitxuren eskutik. Atxaldeon, Maria Cruz, hemen gira berriz ere bankako bidian den againtei batean, zien againtea, bai? Eta, bon, ogoita seian sortia zela, bai, latanoita zazpi urtetu zu, eta jintzinen unat, eskualde untat, berroita ama seian. Hemen esposatu zinen, beraz, Nuntik heldu zinen txusen? Ni iruritate. Ara. Espainiaro. Iruritatik, ba. Iruritatik, baigorira jintzinen. Eta hemen esposatu berroita amaseian. Antzen kantziz, ba. Zure ez da eguna azorritzen zira, ba? Bai. Ni esposatu nez bai honan, Zendako? Bazke denbola hartan izpegire etxia zen, bihartziren pasaportiak eta dantzaineko aldetik bazen betire egun naindeko izeten zen, paper bat maiten zuten, aduanan, eta gero hemen pasatu behar zena izpegin pasaportiekin zena. Eta zuk ez zinen pasaportaik? Ba. Nit tortzeko unez pasaportiekin torren ez. Ba, ez dut. Baina aniz jendek pasaportia zertako zuten. Biardu, baina ez du pasaportia ez, ni pasaportia kentore. Ni torren izan puntutik pasatzen alnintzen nahi ninguzia, hori ba. Eta zendako ordean Baiona hartu? Hartu, ni badup, ni banin pasaportia unetortzeko, baina bertzek eitzuten, familiak eta eitzuten pasaportik. Eta maiten zuten goizian joan eta atxian tortzeko, bazen paperra joan torri egiteko, baina pasaportik gabe etzinen, biazinen berriz presentatu. Maiten zuten paperrekin biazinen aduanan berriz presentatu goizian atrazinela, baina atxian sartu zinenela, berta gainatokan, zure portitik joan ziren, hori seguro, jazen fuskat. Ordean, familia engatik, ez teiak egin zinituzten, hor Baionan, aizio egiten alta, joa egiten albaitzen. Baiona, totortzen altziziren, eta itzulire ba, hola inginin. Eta nun egin zinituzten ez teiak? Pues egin dugu, zaude, hotel horren izan ez dakitu oitiko nahi zen, pasatzen dela Lepont Saint-Esprit, lehenbiziko hotela, gelditzen dela, lola di, garara arribatu gabe da, hotela hori, hotel, no, zepaluzto. Eta esportu ginen azanten dara, eta hor bazkaldut, hola hemen gelditu naiz. Banin zenbait urte, nik hau baigorri zautu dut 18-19 urtetik oiti, amaina izpa hemen baizen hitzan, ordion bestetara eta komunionetara eta baigorri beti zautu eta aspaldi. Eta zure senaga hemen nungoa zen, hemengoa? Pues hori sortia da bankan, senarra. Arreba zaharrena Tomasa, esposatu eta abuko eta gero han erten dute amak bazila asma eta errantziotela biharzila joan mendira eta orai bagazilek aldure aldera etxure handa. Han sortia da hori, berze gaina atekoak hemen pikoizea orai ez da hemen beriunteko hemengo biurgun osar hor bazen etxe bat oi badapentzia. Eta berze gainean atokan sortxat ire hor. Hala, berruita maseian esposatu eta nun bizi noat jintzen ezten, nun kokatu zinezten? Bizi ziren etxeparian, eta han segitu dugu etxeparian. Bo, ez dakit zazizen bat urte. Hau piskat arrainatu hartio eta hau zerat partio gero onda Tomasa bietak. Gero Tomasa etzela izera Tomasa torri daunet. Eta gero etxeparia utzi dugu. Eta gure ondotik ez da baten osartu den. Betire, gehozti luatia da. Bai, etxe hau ordean ziek erosi zinuten edo noina zen? Zer nahi gizan. Etxe hau erosia da Antzenkante 4. Pazka hemengo etxokandria hil eta Antzenkandu eta gero Antzenkante 4 saldu da. Erosi zuten Gregorio Pazien araia bat Angel izena zena. Erosi zuten bi anaien artean. Hemen, agintei bat muntatu zinuten, noiz, eta ideiaren nola sortu zitzauzien, afen nolaz, bada agintei bat hemen. Hemen, arantean, ba, ez dakit idea. Gregorio ibiltzen baizen, xoz, Odande Frantzeko lanian, bueno, bortaz. Ba, Gregorio norzen? Gregorio, benzandu, ba. Baina jorten txuten aniz Gregorio. Baina, enfer, ba, benzandu, bere izena. Eta hoi ibiltzen zen Odande Frantzeko komi, enfer, puska saltzen bortaz. Ta hor dion gaini hortan arizpetarroiekin ta hola launa ta hola baizen, ta handu ikusi arizpein ta arrantei horiek eta. Eta duke behalare eneatia baizen bortaz. Pentsatu zuten egitea, eta hau saltzeko zen, pazke hemengo etxukandera hil zen, eta hemen Ernest zen pikoiziako bere hiloa batekin segitzen zin txantxak hau hiera. Hiera bazen hemen, eh? Ba, hiera bazen hemen. Eta txantxa hil zen, eta Ernest hori, oi, landasetako aldian, hemendik esposatu zen, bizi zen da Baionan, eta gero landasotoko aldera joan da. Ok, donk erosi zuten hor dio, eta oizeatu zutelaik, hasi ziren, hola Angel ere hor baizen, hasi ziren Gregorio Kutzizin Antzenkan ziz zera, Odande Frantzekoa, eta hola hasi dira, eta etzen bideik, etzen zugik, ordeon etzen jause, etzen zugi bat bazen, astuak eta manduak eta banfer, hola pasatzeko karroiska batzekin, etzen bertzei. Eta hola hasi dira, txuku, eintuzte hemen lehenik gainaunten lau bazen kanalian berian, gero joan dira hola, hasi dira zeratzen. Zaude, eta bazen horiek hor nola iten ziusten eskuz, pikotzaikin eta dena behartzen zilatu edo nola izan tuzte? Zer nahi gisa bazin horiek egin atira denak eskuz. Zof, etxein ondoko lau bortzok ordeon torri da pala, baina berze gainatakoak, denak egin atira eskuz. Lehenik etzen zugik, bigarrena etzen bideik. Itonke karakotxeak ekartzen zilei, sablia, ani sable hildu baizen Baionako portu bazteretik. Uzten zinan, errebide baxterrian, eta handik emek-emeki Tiende Franko biltzen baizen. Eskorkek karri dira denak. eta parapenak, eta denak eskorgaz torriatira, etzen zerik. Ta, zure senarrak noikilan egin du hori arginekin ere, arginak bazien hemen launtzeko? Argina bazien, baina, baba, hemen aizena da lanian aniz denbora, bo, aniz egun sartutu batitza hemen bentakoak ora hilada, mutikoken otxo, hoi ibilida hori aniz. Eta lehenbiziko bazir, lehenbiziko bazin horiek eta gehienak aizen atira berak ere. Horritzen zira intzur, lehen ahainak ekarriak izan diela ikunat? Ez, ni antzenkante katerosi eta ez, arroltziak zarri zuzten berehala. Eta oitzen ez arroltziak hemen berian hierak ura baizen horraino, eta hortik hemen berian egonatira arroltziak. Ez, ni torri nitzelai, hortiko paziren arrain batzuk, eta oitzen ez ordeon spaitzen aniz, turnarak egiten zuztela, joaiten ziren horrat kostakoa aldera, senpere eta horko hola egiten zuzten lehenbiziko arrainak hasi dira, hotelez saltzen, gero puskak esago inda. Gero, izan da bertzu momentu bat joan dena zentzan deluz, eta gero gehiago hasi dela egasi da kamionat batzuk, eta gero hola joan da, gero marello horiek ere hasi dira zehatzen, gero hasi da gehiago arraina saltzen kamionetraka, berra ezan probantzatu, urrundik tortzen ziren. Eta gero joan da hola, emeki, alatan dan izan da, barrasare egun batean urak ere mana, han ere izan dira, bo, urere egin zen, beti aldun bezala. Zegertatu zen, uoldeak edo uraundia ateratu zen, edo? Ugaldiak ere, baina hemen sartzeko aldetik zera tutu zen. Urari emik-emiki gintzen, baina ure gehiago zen barrasa hori zuazant troa izen zen uda bat beti euria indina zuazant troa. Ta zuazant troa puxkate familian dire, ora ere bat eke baina, Anzuazan trua urepel lantziriko ekin, eta horitzen ez dola izen ziren junio aidean, lantziriere doike betxe zahara undia zen, eta egin gozuten arrainatute lantzirian baiziren 16-17 aurra, eta gero ordeon bakantzak baiziren 3 hilabete. Eta gelditu ziren agostuan inein zutetela, hortzirelakoz dena bakantzetan, eta ono lantzirian bazuten ono ordeon argintzena izena osa bat ere. Ordeon inentzutela etxea arrainatu agostuen, eta setiembren izeten zirela urak bizikizerak, alo eintzuzen beren plana uziak eta nondikarri materialak eta gauzak, eta izen zen uda bat beti euria. Eta atertu zin Anzuazan troa ordeon, setiembre aitera. Ordeon ez dio, beti euria. Eta ordeon lantzirikoak errantzin. Bi hartzila lehenik, etxain, arek utzi zin, etzin hartu. Ola gelditu zen, eta gero, wala, ola gelditu zen, zugia, barrasa hemen ura non sartzen zen kanalera hor zeratia zen, joan zen, eta hor petatxatia zen, neikiare torri bar arribatiko zen. Donianetik hor, xe, larrer hor, sartxortzan zen, bazen hor dion, lartzen, ba, egiten zitin zimentak eta dekorzorio. Handik ekarrik, egin zuzten bizpiru zango, oi, baina zangoiek eta egin atira, antxu urtean ondarrian. Ze, zangoak, zubiaindako, zen da? Zubiaindako ez, barrasaindako. Barrarrasa atxikitzeko. Eta betire jola intziren zangoiek, aitzinean zarri zuten altzuna, betire intzen emeki, gero berantago emeki egina da barrasako dala bat. Baina urtean proizarki hola joan zen. Instalazioniak biziki importanta dira alare, eh? Eta erraiten duzu barraja hori biziki importanta da, ura atxikitzen baitu behar ordean, baina gero sobera urdelaik ere, sobera ur hori, soberakina uzten du ere joaiteat, barraja biziki importanta da. Barrajan zerian dutuzu zera zure bana eta han egiten duzu goititu ero behititu, eta han izdelek. Eta zubi hauzuna han egiten da. Gero hor dion egin ziren bana hori sartzeko egin da tabla batzekin eta egin da bi murriekin. Geroztik orai banaikin da, badira hiru bana orai. Geroztik emiki banak eta gero denborartan ez dakit bazen alako bana handik. Betire egin da. Eta hola joan zen hori. Eta gero emeki arribatu da berze momentu bat egin dira desinfeketatu bat. Ta jordion mantzuten denbora puxka, baina hoi ja Michelen denboran izena da 4-0 hoi berantago egina da, kanalau berantago egina da, ono zertu ez durtean iz. Eta kanala hori ordion egin baizen pikatu, ordion baleatu da bala, kanala egitea gainetip egiteunet. Eta gero xago, berriz ere deliberatu da zugi hori egitera. Eta nahi du zubi hori, ziak egin hau ziela? Hoi, erten aldatzu zanporzan egin adela, ez dila hor herriak jausere zeraratu. Baizik zangoak ortziren, zangoiek ortziren beti. Eta gero laun zenbaitek eman zion ferraia montatzeko eta lola estekatu, ek einatu unek hango lehor hartan. Eta gero ek eiten zilei bat, fazke, leku batetik bertzera badira iru puska, badira bizango, handik zango batera, zangotik bertzera, eta bertzetik. Hor dion, eintu sei zera, putron batzuk, eterrak, horiek egiten zitin prestatuan, eta gero, kartzen zitin diende batzuk, gure egiten zuten ferraliure atra, zartzen zuten zerbaten gainean, zerbait tablak azpian, doietenak intzirelaik gero tupiak arreta intziren, orko zango horiek intziren bete, betunez. Eta gero, ez dakit, hortik dexe etxarra nondik, karri zera horiek eta betire, pausatu ziren. Eta gero, pausatu ziren. Eta urak ere man bai zitin horran 4-9 aitzineko egunetan hemen izena da uralde jaundi bat. Ta ordion zeratutu zen hor baziren aitzinean erosiaz zuzten zer batzu, tola batzuk, eta tolaikin aizan da, eta jordion uraldea handiarek tolak ere mantu. Bon, berri, bizpiru ahateko aldetik. Eta gero horai, hor han zugi horre baitu bezalde. Zugi horien ez oitzen oizin naden. Zugi hori egin. Zer negitza zugia egin da errebidea baino, o zugia baino lehenago. Zeren tupiak hemen dipasten ziren. Erlatzeko zehati barna, bahatzen ondo barna. Eta gero jemeki-meki hori egin da, gero zugi hori egin da, eta zugi horren ondotik egin den lanik handiena izen dira hemen etxein ondoan lauero bos, baina hoi karri pala, eta palak legundu eta hoi palakin egin da. Baina berste gainatuko denak egin atira, eskuz egin atira. Zubi horren egiteak alare emengo lana errestu du. Bisten da, hobai ez. Behin zugioi egin ez gero duai kamiona pasten da. Duai egiten da dena, egozen kamiona hundia. Pasatzen da orai, ba zugiak egin duan iz. Leheno nola pasten zen, hemen mandoz edo hola? Adena mandoz. Dena mando, zuezire mengo, baina orai baite urri zain etxein onduan. Hori ere manzino, hori ere ordion, ankatroben zenbait egun aitzinean, zuazan ditzenefeko zenbait egun aitzin zen, ez du emezortxe emezio, egurri aitzinean. Ordion hemen inadu, eurite bat terrible ordion, hemen bidionten ere hor bada zugi bat hemen hori urere ere mantzin, eta urri zainoko eta guriare puskat, eta ordion ere mantzitin aniz. Ere mantzin zubi puskat, baina ahainak ordian? Ahainak ere mantzuzken? Ez. Zugian da, arraina hemen da. Ez, arrainak ezitin ere man. Eta gero hola zen, gero egin da hori donka zugi hori egin da. Eta emeki. Gero bazkate hori egin da, paske bazkarek kartzeko. Horai hor baita bide pasterean, paotxoko borda bat. Kamiona torzen zen ara, bazka usten zin handik bere otokipian kartzen zitin unet. Eta gero zugi hori egin zen, gero egin du zerare, horko lehorra hori, oai, egin du. Gero alatan da, egin da bidea hori. Eta bidea hori egin delai, bota dute beiti, gaineti beiti. Eta hori etzen guria hori erosi, hor muturra hori erosi dute antxarteko ero. Eta donke bidea hori egin delai, gero eskatu du permisioa, eman diote. Bazka lehenago bidea handik hildutu zen. Handik, eta gero hemendik zeratu du, eta hor karri du gero pala bat, eta palareke edeki du, eta karrieretik karri zenbait biaia blokea horietai, eta jola egin da bidea hori, eta hortan joan da haundiena. Hala behaz, arrentei jau ez dela, uai, egun bat ez egina, eh? Uai ikusten duen bezala. Hau, depi zenkantekat hemen dabil eta ez daki bine finitiko den, baina depi zenkantekat. Uai ibiltzeko moldean da, alare, eh? Horai, torai ibiltzeko moldean da, eta pentsatzen dut igual estila seitiko. Bortke, denak aidira joakien. Memento hartan, arrainak bazin errekesta, lare, untxas altzen zen, ez? Errekesta bazin, badak hauz bat. Hemen kabellon, zaharra, izanatak elke haundi samarra. Eta arek nonbaitere, ibili dela gerla hoietan eta ibili dela izera hoietan, doikemen arezin kusia, eta arek egin du lehenbizikoa abidarrai. Eta gero hemen egin dira, errekauntan egin dira. Eta landa, batek eta beste seitu du. Eta momentu batean egin da, aniz da, orai ez da, ez egin egin da. Paske momentu hartan, bazkatzen zen arrainare itxasoko soberakin ekin, abele dexe, dezabatu hartan zen dena soberakin ekin. Eta gero, anzuazante duzeo, hasi da granule. Orden hartio etzen granule. Biazen masinian pikatu eta karri eta berlarra, altzen lekutik izan da batzuk. Espainiako aldit, non zen saltzeko zer. Zure lanien hartzen zinen hemen? Arrain ez dakit bazkatzen edo hola, hain txorre, zer nahi induzu hemen? Ba, aldena, gauza omnik ez, baina, eta hola joan da. Eta gero emekimeki, Michelek hau terraza, eta egin du hola, arrainatu du kusiz bezala, gero. Etxea hori joan azen, eta puxkat arrainatu. Eta bi anaiak ere, zurgina ziren, bazuten ofizioa biek. Eta borta batero zerbait egiteko betire, etziren beti joain norbaiten zeratik. Bon, begoa ikusiko, noa joain den, arrainte jau, asteko mementuan, bon, badaila. Ba, badabile baina. Enek ukusteko orai dela zenbait uste kartierra unte mazen, hain beste jende, oa ez da inorrere. Eta beste gainatokak ere hola ustikoko dira, Hor bazen otalepata, izakoa ono handa, betri gangata hile, baina ez idurian hemen bazen diendia. Xoko guztietan oa ez da inorrere. Eta labrantxa txipik orai gehiago ez da. Bueno, bizten do, lehenago hemen zera gehienak behipare batero bizpiru ziren. Baina ez duzu orai hiru aratxekin paatiko zure zerak, ara, joan da, eta joain da, hori seguro. Hau ere berze gauza guzien gisa, artiko dute haundia horiek egiteko aniz, ez dakit zegertatiko dut, arteko ezkira aitzinka, biharri ez da gertatu hau bakarrik gelditzia uaiko zeretan. Paske, hau, iruetan egoi eta amalauetiko iti, Michela sehtio hemen, bueno, aurrak denak eskolara joan dira partiko, iruek azteko. Michela ez da, zane aniz joan, etzin eskolako gehiago guztoik eta joan zen kuskurri honera. Tori ordeon indu apanditko hori, eta gero indun pestasak batean eta bertian ikasteko, eta soldatuko adina arribatu zaio, eta ordeon soldatu ez da joan, komo gelditu eba, komo ez dutien de fami, eta, ba, hemen gira, ez da gino izartu. Neok ez da gino izartu, beti heldu baitza uzi, jendia honat, arrenketa, eta ala. Izen da orai baino, sosa gehiago, izen da aniz, estibantata gehiago, guai ez da gehiago diendek, ez da diendek. Iruetan hori eta amalauetik unat, nien ez bainere atra hola besta batzuterare. Paske igandetan beti bazen diendia hor diur. Atrazen zen diendia janiz. Bai honeko aldetik eta nondik, bai igandetan kontenginen kesapoiteinik. Eta, bo, salbatu gira, ez da gero, la? Hala, hor zizte, milesker, eta segi hor hola. Milesker hamdi bat zuri, Maria Cruz Mateo. Aldiuntan ere, esetasun interesgarriak kondatzeagatik. bizia ez beti erresa bainan frogatu daukuzu toki zailenetan ere bizitzeko nahikeria haundiarekin ateratzen aldela. Mire esker zuri Mariakoz eta beste aldi bat arte entzuleak. Ahapetik eman aldia, jesuna baten ezagutza. Astelenetan atxaldeko lauetan eta errepika igandetan goizeko 8:30. Ahapetik eman aldia. Euskal Irratietan.